0%. Kupuj na raty w RTV Euro AGD. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Celem domknięcie szlaku migracyjnego w cieniu awantury o granicę trwają przygotowania do przywrócenia kontroli. Marszałek Sejmu potwierdza zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Odbędzie się 6 sierpnia. Szpitale mają być szyte na miarę. Projekt już gotowy, teraz ma się nim zająć Sejm. Awantura o granicę. PiS chce zakazać wjazdu do Polski obywatelom krajów trzecich. Chodzi o kraje niebędące członkami Unii Europejskiej czy państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu. Rząd odpowiada, że pomysł jest niepoważny. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika też, że coraz mniej migrantów jest zawracanych z Niemiec do Polski. W odpowiedzi na restrykcyjną politykę Berlina w sprawie migrantów od najbliższego poniedziałku na granicy z Niemcami i Litwą zostaną tymczasowo przywrócone kontrole graniczne. W ostatnich latach liczba cudzoziemców zawróconych z Niemiec do Polski systematycznie spada. Od początku tego roku w ramach różnych procedur było to prawie 320 osób. Są wśród nich obywatele Afganistanu i Syrii, ale też na przykład Ukrainy, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Otworzyliśmy się w momencie, gdy wojna wybuchła. Te osoby legalnie przybywają w Polsce i teraz na przykład decydują się na przejście na stronę niemiecką. Konrad Szwed z Biura Prasowego Straży Granicznej powiedział, że do Polski są kierowane osoby, które mają tutaj prawo stałego pobytu, albo wiadomo, że w Polsce przebywały. Poprzez posiadanie na przykład cudzoziemca polskich dokumentów pobytowych, na przykład stempli kontroli granicznej, czy jakichś biletów lotniczych lub innych jakby podobnych dokumentów, które potwierdzają pobyt cudzoziemca w Polsce. Natomiast osoby, które nie potrafią się wylegitymować, trafiają do ośrodków zamkniętych, gdzie są sprawdzane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To już pewne, 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, na którym marszałek Sejmu odbierze przysięgę od nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia powiedział, że zdecydował tak w poczuciu odpowiedzialności za państwo. W poczuciu głębokiego przekonania, że dzisiaj, w tych niespokojnych czasach, Polsce należy się ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, ale też w głębokim przekonaniu, wspartym wieloma opiniami prawnymi wybitnych specjalistów, którzy mówią wprost: Izba Kontroli Nadzwyczajnej to jedno, ale wybory prezydenckie korzystają z domniemania ich ważności. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że skieruje do marszałka Sejmu list, w którym ma wskazać wątpliwości wobec orzeczenia ważności wyborów prezydenckich. A już za kilka minut gościem Renaty Grochal w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Reforma szpitali ma zapewnić mieszkańcom całej Polski dostęp do opieki medycznej uszytej na miarę potrzeb, mówiła dziennikarzom ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Wyjaśniła, że przyjęte przez rząd projekty dają podstawę prawną do przekształcania oddziałów szpitalnych oraz łączenia szpitali. Jeśli takie szpitale, które są w bliskich powiatach, porozumieją się i uznają, że chcą stworzyć jeden szpital prowadzony przez Związek Jednostek Samorządu Terytorialnego, to oczywiście przestaną rywalizować między sobą o pacjentów, o lekarzy, o kontrakt z NFZ-u, ale ta współpraca spowoduje, że w każdym zakresie pacjenci dostaną naprawdę dobrą opiekę. Szefowa resortu zdrowia ma nadzieję, że Sejm zajmie się ustawą jeszcze przed wakacjami. Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej ograniczającym liczbę lekcji religii. Od nowego roku szkolnego uczniowie będą mieli nie dwie, a jedną religię tygodniowo. Ponadto zajęcia mają odbywać się jako pierwsze lub ostatnie w planie lekcji. Młodzieży pomysł się podoba. Sam chodzę na religię. Myślę, że powinno być w salkach, jakby już miała być religia. W salkach, czyli rozumiem poza terenem szkoły. Tak, poza terenem szkoły. W kościele na przykład. To jest dobry pomysł, ponieważ młodzież, która nie chodzi na religię i ma lekcję w środku lekcji, musi czekać i marnować swój czas. Dobry pomysł, bo mamy dla siebie więcej czasu. Możemy iść na jakieś dodatkowe zajęcia, coś. Rozporządzenie zaskarżyła prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jej zdaniem modyfikacje dotyczące lekcji religii powinny być wprowadzane w porozumieniu ze związkami wyznaniowymi. Amerykanie są coraz mniej dumni ze swojego kraju. Według najnowszego sondażu Gallupa mniej niż 2/3 mieszkańców USA odczuwa dumę z tego, że są Amerykanami. To najniższy poziom w historii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W sondażu Gallupa opublikowanym przed świętem niepodległości 58% Amerykanów wyraziło dumę ze swojej tożsamości narodowej. To spadek o 9 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z bycia Amerykanami zadowoleni są przede wszystkim Republikanie. Ich poczucie dumy narodowej wzrosło po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Jednocześnie wśród demokratów nastąpiło gwałtowne osłabienie dumy narodowej. Poczucie takie ma obecnie tylko 1/3 wyborców tej partii. To najniższy poziom w historii. Rekordowe wskaźniki dumy narodowej notowano w Stanach Zjednoczonych po atakach terrorystycznych z 11 września. Wojna w Iraku osłabiła to poczucie, a ostatnie lata przyniosły zaostrzenie podziałów politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski i sukces naszego ulubionego tenisisty. Obydwaj rzeczywiście bardzo lubimy Kamila Majchrzaka, ten już w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu, w drugiej w trzech setach pokonał Amerykanina Ethana Quinna. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak to wyglądało i nie mogę się już doczekać kolejnych wyzwań. Gram dobry tenis, ponownie moje atuty funkcjonują, więc jestem gotowy na kolejne wyzwania, ale to dopiero w piątek. No i w piątek Kamil przy Church Road w Londynie stanie naprzeciw Chilijczyka Christiana Garina albo Francuza Artura Rinderknecha. To nie są rywale nie do pokonania. Z tego samego założenia wyszły Rosjanka Kamiła Rahimowa i Hiszpanka Krystyna Bucza. Pierwsza sensacyjnie wyeliminowała z Wimbledonu Włoszkę Jasmine Paolini, druga Chorwatkę Donę Vekić. W piłkarskich mistrzostwach Europy pań za nami dwa pierwsze spotkania. Najpierw Finki wygrały 1-0 z Islandkami, potem Szwajcarki 1-2 uległy Norweszkom. Nas, wiadomo, dużo bardziej interesuje jutrzejszy mecz naszych dziewczyn z Niemkami i selekcjonerka Nina Patalon podchodzi do niego pragmatycznie. Tak naprawdę zawsze jedynym i kluczowym aspektem będzie stan zdrowia piłkarek i ich dyspozycja dnia do meczu, bo oczywiście gdzieś tam taka pierwsza jedenastka, nawet która się rysuje, to zawsze coś może się wydarzyć, więc tutaj do samego końca zawsze musimy czekać z pewną decyzją. Stwierdziła Nina Patalon. Jutrzejszy mecz Polska-Niemcy w Sankt Gallen o 21:00. Kończymy siatkówką także pań, młodych pań. Nasza reprezentacja do lat 19 3-1 pokonała Bułgarię w pierwszym meczu Mistrzostw Świata rozgrywanych w Chorwacji i Serbii. Ta informacja kończy serwis, kolejny sportowy za godzinę, a w nim, że w Bullerbyn dzieci, zwłaszcza dziewczynki, świetnie grają w piłkę. Milion stopni? Mniej więcej taka będzie temperatura odczuwalna w betonozie miast jak Warszawa, Łódź czy Kraków. Zdecydowana większość Polski na termometrach zobaczy dziś ponad 30 stopni. Nieco znośniej będzie na północnym zachodzie, między innymi w Szczecinie czy Zielonej Górze. Tam 20 parę stopni Celsjusza, nad morzem okolice 20. W prognozie mamy także przemieszczające się z północnego zachodu i zachodu do centrum kraju przelotne opady deszczu i miejscami burze. Pokazałem. Z północnego zachodu i zachodu do centrum. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Manipulacja, dezinformacja i hejt. Czym są? Kiedy zaczęły przybierać na sile? Czy i jak da się z nimi walczyć? A może już nie można? O tym prosto z Nowej Rudy na początek festiwalu Góry Literatury porozmawiam z pisarzami, ludźmi, którzy słuchają i słyszą język. Olgą Tokarczuk, noblistką, Elizą Kącką i Mikołajem Grynbergiem. Polecam i zapraszam. Dziś po 20:00. Michał Nokaś. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Do 20:00 jeszcze sporo czasu, mamy 8:08. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Czas z Państwem spędzamy do 9:00 i bardzo się z tego powodu cieszymy. 22:07 Trójek to nasz numer telefonu. W Trójce teraz Don Henley, The Boys of Summer. No, summer w pełni, absolutnie. A za chwilę rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Driving by Lato latem, a polityka polityką. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Z nami w studiu już jest Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Prokurator generalny zlecił przeliczenie głosów w około 260 komisjach wyborczych, czyli skoro będą przeliczane głosy, to znaczy, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czy prokuratura mimo decyzji uchwały Sądu Najwyższego ma wątpliwości, kto został prezydentem? Małe sprostowanie. Prokurator generalny nie zlecił przeliczenia głosów. Panie redaktor, szanowni państwo, prokuratura nie występuje i nie ma żadnej roli w procesie wyborczym, czy to do Sejmu, Senatu, czy wyborów prezydenta. Natomiast rolą prokuratury jest ingerowanie wszędzie tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowości o charakterze przestępczym. I jeżeli w procesie wyborczym, a jak widzimy, doszło do różnego rodzaju nieprawidłowości, mam na myśli ostatnie wybory prezydenckie, że doszło do nieprawidłowości noszących znamiona przestępcę określonego w artykule 248, w szczególności tego punktu czwartego. Czyli? Czyli są podejrzenia fałszerstw wyborczych. Może nie fałszerstw. Przepis mówi o tym, że o błędach przy przeliczeniu głosów czy przy oddawaniu głosów wówczas może grozić odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności. I w takim przypadku jest rola dla prokuratora stwierdzenia, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa. Jeżeli tak, należy wszcząć postępowanie przygotowawcze. I efektem tego postępowania będzie ponowne przeliczanie głosów. Czy pani głosy, redaktor, które padły na kandydata... Czy dojdzie do przeliczenia głosów każdorazowo, prokurator w ramach wszczętego postępowania będzie dochodził do wniosku, czy taka czynność oględzin kart wyborczych jest konieczna, czy nie. Według ekspertów powołanych przez prokuratora generalnego są dwie opinie, profesora Hamana i jeszcze jednego eksperta. 18 tysięcy głosów mogło być niewłaściwie przypisanych. Czy będziecie sprawdzać te wszystkie karty, robić tak zwane oględziny kart? To jest prognoza wynikająca z tych obu opinii, o których pani redaktor wspomina. Jeszcze raz powtórzę, czy dojdzie do przeliczenia poszczególnych głosów w poszczególnych komisjach obwodowych, o tym będzie decydował każdorazowo, indywidualnie prokurator w ramach prowadzonego danego określonego postępowania przygotowawczego. Policja czy prokuratura? Jeżeli dojdzie, ja wydałem polecenie, by zainicjować postępowania w tych wszystkich sprawach, gdzie jest bardzo wysokie bądź wysokie ryzyko złego policzenia głosów o charakterze przestępczym. Te ryzyka, o jakich wspomniałem, wskazali biegli. Ile jest tych śledztw? Nie wiem, jeszcze śledztw w tej chwili jest około 20, natomiast inaczej, postępowań jest około 20. Ile zostanie wszczętych śledztw? Poczekajmy, myślę, że jutro, najpóźniej poniedziałek, wtorek będziemy mogli mówić już o konkretnej liczbie, ale raz jeszcze powtórzę. To prokuratorzy będą podejmowali decyzję, czy materiał się nadaje, czy nie. Ale kto będzie liczył te głosy? Jeżeli dojdzie do przeliczenia, o czym wspominam w tym piśmie skierowanym do prokuratora, przepraszam, do prokuratorów regionalnych, bo postępowania będą prowadzone na szczeblu prokuratur okręgowych. I jeżeli dojdzie do tak zwanego oględzin kart wyborczych, rekomenduję, by dokonywał tego prokurator osobiście wraz z przedstawicielem komisji wyborczej i by czynność ta była nagrywana. Jednocześnie nie wykluczam, że prokurator dojdzie do wniosku, że jeszcze może przybrać jakąś osobę, tak zwaną osobę przybraną, o której mówi kodeks postępowania karnego. A czy zdążycie przeliczyć te głosy, jeśli oczywiście już zastrzegam, żeby pan nie zastrzegał za chwilę po raz kolejny, będziecie liczyć te głosy, zdążycie przed 6 sierpnia, czyli przed zaprzysiężeniem prezydenta elekta Karola Nawrockiego? Ja nie wskazywałem żadnej daty. My się absolutnie nie kierujemy datami z procesów politycznych. Natomiast mówię o procesie politycznym, chodzi o życie polityczne w tej chwili i przyszłe zaprzysiężenie. Natomiast same te postępowania przygotowawcze od strony takiej logistycznej nie są bardzo skomplikowane. Są nieco skomplikowane, bo nie jest to standardowe przeprowadzenie postępowania przygotowawczego. Natomiast myślę, że prokuratorzy tam, gdzie dojdzie do wszczęcia postępowania, przeprowadzą je szybko i sprawnie. Czy to nie jest spóźniona decyzja? Gdyby dzień po wyborach, 2 czerwca, zapadła decyzja o przeliczeniu głosów, to właściwie już wszystko byśmy dzisiaj wiedzieli. A tak to prokuratura będzie liczyła głosy, będzie sprawdzała nieprawidłowości, podczas gdy cały proces wyborczy właściwie już jest zamknięty i będzie 6 sierpnia zaprzysiężenie. Nie jest to spóźniona decyzja. Bo gdyby była to decyzja tuż po tym, jak się pojawiły pierwsze głosy, że mogło dojść do tego rodzaju zdarzeń, to mielibyśmy do czynienia z prokuraturą polityczną, której nie podoba się proces wyborczy i od razu wkracza. Dzisiaj jest tak, że mamy biegłych, dwie opinie, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych. to jest wówczas czas na podjęcie czynności prokuratorskich. Panie prokuratorze, czy patrole obywatelskie, zmieniając już temat, patrole obywatelskie, które się pojawiają pod patronatem pana Bąkiewicza na granicy polsko-niemieckiej, mogą legitymować ludzi, sprawdzać, kto wjeżdża do Polski? Absolutnie żadna inna osoba nie może legitymować innej osoby, nie mając do tego prawa i umocowania. To jest tak zwane przywłaszczenie funkcji publicznej, zagrożone karą ograniczenia wolności i grzywną. I w tym zakresie, bo domyślam się, o jakie zdarzenia pani chodzi, prowadzone jest już postępowanie w Gorzowie Wielkopolskim. Czyli nie mogą ludzie z patroli legitymować... Nie. To jest rola dla funkcjonariuszy publicznych, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji, innych służb, ale nie dla obywateli, do legitymowania innych obywateli, wypytywania, co robią w danym miejscu. A co może zrobić obywatel, którego zaczepia taka straż obywatelska i mówi, proszę pokazać dowód osobisty i co pan tutaj robi? Każdorazowo taki przypadek proszę zgłaszać, szanowni państwo, funkcjonariuszom Policji, funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy znajdują się w pobliżu. Przejdźmy do rozliczeń. Panie prokuratorze, kto będzie prowadził teraz śledztwo w sprawie słynnych dwóch wież? Prokurator Ewa Wrzosek nie ma przedłużonej delegacji do prokuratury okręgowej i zdaje się, że nie będzie już prowadziła śledztwa w sprawie dwóch wież, czyli w sprawie, w którą był zamieszany Jarosław Kaczyński. Pani prokurator podjęła samodzielną decyzję, nie wyraziła zgody na dalsze delegacje, o tę zgodę była proszona przez prokuratora okręgowego i jego zastępczynię. Zaś samo postępowanie będzie prowadzone przez dotychczasowego nadzorcę pani prokurator, panią prokurator Małgorzatę Szeroczyńską. Taką decyzję podjął prokurator okręgowy w Warszawie. O tyle decyzja racjonalna i słuszna, bo pani prokurator nadzorowała panią prokurator Wrzosek, zna materiał dowodowy tak zwanej sprawy dwóch wież, więc nie będziemy musieli pojawiało się także w mediach, tracić czasu na zaznajomianie z materiałami przez nowego prokuratora. Nie mamy do czynienia z nowym referentem spraw. A proszę wyjaśnić opinii publicznej, bo pan powiedział, że pani Ewa Wrzosek nie wyraziła zgody na przedłużenie delegacji. To znaczy, że ona nie chciała być na tej delegacji i zajmować się sprawą, która wcześniej była ważna dla niej. Mówiła, że wiele czynności wykonała w sprawie dwóch wież. Prawo o prokuraturze, ustawa, także nasz regulamin mówią, że po upływie w tym przypadku 6 miesięcy prokurator powinien wyrazić zgodę na dalsze delegowanie. Takiej zgody pani prokurator nie wyraziła, była o nią pytana. Bo ale tłumaczyła, dlaczego nie chce już więcej pracować w prokuraturze okręgowej? Nie znam oficjalnie żadnych powodów, dlaczego pani prokurator zrezygnowała z dalszej delegacji. Rzeczpospolita pisała, że być może powodem jest to, że nie ma materiałów na postawienie zarzutów Jarosławowi Kaczyńskiemu i prokurator Ewa Wrzosek nie chciała firmować swoją twarzą umorzenia tej sprawy. To prawda? Ja myślę, że jedyną osobą, która może odpowiedzieć, dlaczego nie chciała przedłużenia i dalszego prowadzenia tego postępowania, bo to jest równoznaczne, to jest adresowane pytanie do pani prokurator Ewy Wrzosek. I zadamy je oczywiście jutro w podcaście politycznym Strefa Wpływów. Pani Ewa Wrzosek będzie naszą gościnią, ale jest jeszcze jedna interpretacja, która w prokuraturze można usłyszeć, że chodziło tak naprawdę o kwestię awansu do prokuratury okręgowej. Czy pani prokurator po prostu obraziła się, bo nie chciał jej pan awansować do prokuratury okręgowej, tylko przedłużyć jej delegację na kolejne miesiące? Ma pani na myśli tytuł prokuratora prokuratury okręgowej. Tak. Ja potwierdzam, że pani prokurator kilkakrotnie rozmawiała ze mną na ten temat z własnej inicjatywy. Udzielałem jednoznacznej za każdym razem odpowiedzi, że nawet pani prokurator Ewa Wrzosek musi pewien okres czasu przepracować w ramach delegacji w prokuraturze okręgowej. Szanowni państwo, pani redaktor, taka jest pragmatyka. By zostać prokuratorem prokuratury okręgowej, trzeba przez jakiś czas popracować w prokuraturze okręgowej. Dopiero wówczas możemy mówić o awansie, a nie od razu, natychmiast po okresie delegacji. Ale nie było tak, że prokurator Ewa Wrzosek została odsunięta od

Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. No i słuchaj, Marian, dzwoni do mnie Mariolka i mówi, że ona to wisi gdzieś wybrała, wiesz, ale tak, żeby nie było za gorąco, nie za daleko i najlepiej jeszcze w super cenie. I co jej poradziłaś, Barbara? Jak to co? Wielką wyprzedaż w Media Expert. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Agnieszka Drost. Doszło do nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Może to dotyczyć prawie 260 komisji wyborczych, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Jest rola dla prokuratora stwierdzenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeżeli tak, należy wszcząć postępowanie przygotowawcze. Czy dojdzie do przeliczenia głosów każdorazowo, prokurator w ramach wszczętego postępowania będzie dochodził do wniosku, czy taka czynność oględzin kart wyborczych jest konieczna, czy nie. Po decyzji Sądu Najwyższego, który uznał ważność wyborów, marszałek Sejmu zapowiedział, że na 6 sierpnia zwoła posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. Uwaga na duże zagrożenie pożarowe w lasach. Na przeważającym obszarze kraju jest bardzo sucho. Ściółka ma wilgotność kartki papieru. W każdej chwili może dojść do pożaru. Aktualną mapę zagrożenia można znaleźć na stronie Lasów Państwowych. Od rana warszawskie metro kursuje na całej trasie linii M1. Pociągi nie zatrzymują się jedynie na stacji Racławicy. To właśnie na tej stacji doszło we wtorek do pożaru, co spowodowało wyłączenie metra i problemy dla tysięcy pasażerów. Wstępnie służby wykluczyły sabotaż. A więcej informacji w serwisie o 9:00. Gorąco, upał, ale wiadomo, nie nad Bałtykiem. Polskie morze nie zawodzi i dziś proponuje 20 lub nawet niecałe 20 stopni. W Szczecinie i Zielonej Górze dziś 20 kilka, ale w większości kraju grubo ponad 30. Nawet 38 w Warszawie czy Łodzi. Powodzenia! A propos powodzenia, zapraszam do mniejszej gry. Gramy za chwilę, a zgłoszenia już teraz przyjmuje Karolina. 22 i 7 trójek. za 25 minut 9. Mniejsza gra. O teleturniejach będzie dziś jeszcze słów kilka, po mniejszej grze, ale na razie zagramy i sprawdzimy, kto wybierze i jaką piosenkę na zakończenie porannej audycji. Na stanowisku numer 1 pani Emilia z Lipinek, to koło Wołomina. Dzień dobry. Dzień dobry. A na stanowisku numer 2 pan Karol z Myszyńca. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale wieje w Myszyńcu, panie Karolu. O, okrutnie. Kurpioskiej pusty, sosny synem sianknie. No dobrze. Wieje niemiłosiernie, ale mam nadzieję, że usłyszymy odpowiedzi. Oby były dobre. Życzę tego i panu Karolowi, i pani Emilii. A zaczynamy od pani Emilii. Pani Emilio, na którym kontynencie leży państwo Djibouti? O matko, pewnie myślę, że w Afryce. Tak jest. To Afryka. I 1-0 dla pani Emilii. Teraz pan Karol. Panie Karolu, który rok będzie najbliższym rokiem przestępnym? O, ale stan przestępnym. 2020. Blisko? Pan jest? Szósty. No nie, 2028. 2028 poprzedni był i ten 2028 będzie rokiem przestępnym lub przestępczym. Jak mówią niektórzy, oby nie. 1-0 dla pani Emilii wciąż i do pani Emilii wracamy. Pani Emilio, Marty McFly i dr Emmett Brown to główni bohaterowie której filmowej trylogii? Marty McFly i dr Emmett Brown. Nastolatek i szalony naukowiec. Więcej nie podpowiem. Chyba się poddam. Nie wiem. Nie oglądałam. Jestem niezwykle zawiedziony. To Powrót do przyszłości. Najlepsza trylogia filmowa. I w takim razie ma pani zadanie domowe, aby nadrobić Powrót do przyszłości koniecznie. Pani Emilio, a teraz pan Karol. Panie Karolu, szansa na remis. W którym mieście można zwiedzić katedrę Sagrada Familia? W Rzymie. A nie, w Barcelonie. W Barcelonie. Chyba wywiało panu te odpowiedzi dzisiaj z głowy tam w Myszyńcu. Pan zgadza. Dosłownie taka sytuacja miała miejsce. Taka sytuacja miała miejsce. Panie Karolu, bardzo dziękujemy za udział. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. I proszę się trzymać jakoś na tym wietrze. A pani Emilia dzisiaj zwyciężyła, więc pani Emilia usłyszy teraz symboliczne fanfary. O właśnie. Super. Pani Emilio się cieszy. Pani Emilio, co gramy w takim razie jeszcze przed dziewiątą? Gramy Mele Koteluk Himalaje. O, a Mela Koteluk dzisiaj? Przepraszam, upewnię się, gdzie jest mój kalendarz? Tak, Mela Koteluk ma dzisiaj urodziny. O matko, no widzi pan, jak to wszystko się nawet pięknie złożyło. Tak, to możemy... życzymy wszystkiego najlepszego życzymy przy okazji. Dokładnie i pozdrawiamy przy okazji Mele Koteluk. To tak. Nawet okrągłe urodziny, ale które, kto by się tam przejmował? To nie ważne. Nie ma to znaczenia. Pani Emilio, jakieś słowo dla mnie na jutro? Oj, to jeszcze słowo dla mnie na jutro, to może właśnie te Himalaje? Bardzo proszę. Dzisiaj był Bałtyk, jutro będą Himalaje. Bałtyk, nie Bartek. Bartek jakiś był? Nie było dzisiaj żadnego Bartka. Zapraszamy jakiegoś Bartka, żeby do nas jeszcze zadzwonił. 2 2 7 3. A pani Emilii bardzo dziękujemy. Gratulacje. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, I need you. Your left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong.

Był Bałtyk, jest i Bartek. Więc serdecznie Państwu życzę miłego dnia. Razem z moim synkiem życzymy wszystkiego najlepszego na nadchodzący weekend, który już jutro. Co ten synek tam podpowiadał? Pozdrawiamy oczywiście, życzymy miłego weekendu. Są tacy, którzy weekend spędzą w Gdyni na pewno, na Openerze. A Michał mi podpowiada, że dziś także będzie jeden z koncertów można zobaczyć w Telewizji Polskiej i to będzie Lola Young o 18:00. Czy to nie za wcześnie na Lolę? Włącz trójkę i rób co chcesz. Bo w przypadku Loli to raczej powinno być późnym wieczorem. Dziś w bohaterem cyklu Włącz trójkę i rób co chcesz, bo to aktualnie robimy, jest pan Piotr, teleturniejowicz z Gorzowa Wielkopolskiego. Druga pozycja w finale miesiąca w Jaka to Melodia na przykład. To jego sukces. 1 z 10, tam wygrał odcinek i łącznie wystąpił 5 razy. Dwukrotnie był w finale mistrzostw programu Gra Słów Krzyżówka, a do tego występował w teleturniejach Wabank i Milionerzy. Kto da więcej? To sprawdzała Karolina Gonet. Pana Piotra Piekułę do udziału w teleturniejach zachęciła? Taka chęć rywalizacji, ponieważ nigdy nie uprawiałem żadnej dyscypliny sportowej, a lubię rywalizować, więc no, wybrałem sobie do tego właśnie teleturnieje. Jak sam często powtarza, łatwiej byłoby wymienić te, w których nie brał udziału, niż te, w których próbował swoich sił. Trochę tego liczenia będzie. Witam w najsłabszym ogniwie. W 1994 roku pojawił się na antenie dwójki teleturniej 1 z 10. Postanowiłem się zgłosić na eliminację, ale na pierwsze eliminacje trochę się spóźniłem, więc na zaproszenie musiałem czekać ponad rok, do 1997 roku. Poproszę pana numer 7. Udział w tym odcinku nie trwał zbyt długo, bo odpadłem już w drugiej rundzie na którymś tam kolejnym pytaniu. Pamiętam jeszcze to bicie serca przy każdym wyznaczeniu mnie do odpowiedzi. Udało się nie odpaść jako pierwszemu. Dobrze. Oczywiście zawsze najmilej wspomina się te, których się najwięcej wygrało, czyli w moim przypadku jest to Koło Fortuny, Jaka to Melodia i Gra Słów Krzyżówka. Jaki jest przepis na sukces w teleturniejach? Wiele pytań się tam powtarza. Także oglądać, oglądać, jeszcze raz oglądać i jak najwięcej zapamiętywać. Teraz uwaga, zadam panu pytanie, na które nie ma koła ratunkowego ani telefonu do przyjaciela. Historia Polski. Kto w 1939 roku jako pierwszy napadł na Polskę, Niemcy czy Rosja? No ja palnąłem bez zastanowienia oczywiście, że Związek Radziecki. Nie. Później śmiechu było z tego tytułu co niemiara. Ale proszę się nie śmiać, to nie takie proste, jak się wydaje. Kiedy się siedzi przed telewizorem, to wszystko wydaje się takie łatwe i czasami człowiek myśli, no jak on mógł nie znać odpowiedzi na tak proste pytanie? Przekonałem się na własnej skórze, że kiedy siedzi naprzeciwko ciebie Hubert Urbański, kiedy stawki rosną, dostaje się takiego ciśnienia, że czasami no najprostsze odpowiedzi wydają się bardzo, bardzo, bardzo trudne. W swojej blisko 30-letniej karierze teleturniejowicza pan Piotr najmilej wspomina program muzyczny. Jaka to melodia! Nawiązują się tam też przyjaźnie takie na całe życie. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przynajmniej 3-4 takie zloty są organizowane przez różne osoby w całej Polsce. Pan Piotr, pomimo wielu sukcesów, dalej pamięta, że... Wygrywanie samo w sobie nie jest celem, ale również poznawanie ludzi. My właśnie chcemy Państwa poznać, dlatego proszę pisać i dzielić się swoimi pasjami. Rób co chcesz, @polskieradio.pl. To tu zapraszamy do dzielenia się tymi pasjami, ale przede wszystkim zapraszamy do trójki. Proszę włączać trójkę i robić co tylko Państwo chcą. Ogłoszenia duszpasterskie. Wiadomo, na koniec serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączali się do porannej audycji. Poranne zapraszamy, to audycja z Państwa udziałem, zawsze, ale też z kończącą program piosenką od zwyciężczyni mniejszej gry i to za chwilę. Tylko jeszcze jedno, przypominam, w wakacje muzyczna poczta UKF działa dwa razy dłużej, od 11 do 13. A tam... Przepraszam, wyjątkowa mieszanka utworów wybieranych przez Państwa, ta klimatyzacja. Najfajniejsze są oczywiście te utwory z dedykacjami, a w naszym przypadku dziś dedykacja jest wyjątkowa, bo trafiło się tak, że zwyciężczyni mniejszej gry, pani Emilia, wybrała utwór piosenkarki, która dziś obchodzi urodziny. Więc z życzeniami i z dedykacją niejako swoją własną piosenkę usłyszy Mela Koteluk, Himalaje w Trójce na zakończenie. Otwiera się.